राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 17 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम धन्यवाद बंधव परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र भेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय पीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस सानुरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुण बिम्बवदाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद् अरविंद नेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपका मन में कुछ होगा महाराज, कोई प्रश्न जोरदार तो है नहीं, आपको कोई मन में आई हो बात, आपके मन में कुछ बात आई हो तो हमारे मन में शुभ हाल आई हो, नई बात करे। भगवान हमारा हित चाहते हैं, हमें हाँ। दुखाले संसार में क्यों भेज दिया? अपनी रुचि से आपके पिता पैसे कमाते हैं, पैसों का सदुपयोग करना चाहते हैं, फिर ये मिट्टी के खिलौने नकली खिलौने क्यों लाते, क्या कमाते है? छोड़ा पैसा चाहते है, बालक छोटे बालक है ना, वो सच्चा घोड़ा नहीं चाहे, मिट्टी घोड़ा चाहते, मिट्टी का ऊंट चाहते है, मिट्टी के साथ है, मिट्टी के पैसे देते है, पर पिता हो गए क्यों देते है? इस किसी चाहते है, बालक चाहते है, इस वजह देते। आप बेचाओ बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, आप चाहते हो तो मिट्टी से पैसे खर्च कर मिट्टी को, कोई काम का चीन थी, इस तरह से मिट्टी ने खुल रहा है। ये नहीं चाहो तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप, केवल अपनी वासना अपनी इच्छा काम बनाने कारण से चीज थी, संसार दीनता है, संसार नहीं है, ये सब परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। स्वास्थ्य आप चाहते हो, अगर आप नहीं चाहो बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, सच्ची बात है एकदम। संत महात्मा प्रेमी भी होते हैं भगवान के, उसको कभी भी संसार में नहीं पड़ते, वे कभी संसार पड़ते ही नहीं, संसार है ही नहीं उनके, संसार है ही नहीं, भूमिका बोध में आठ प्रकार की प्रगति अपने अपने करते हुए परापति जीवात्मा और भगवान और भगत दस चीजें हैं, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा। इस वास्ते आप चाहते हो, इस वास्ते भगवान का प्रण था, आप बड़े आदमी पैसा बड़ा कठिनता से पैदा करते हो, परंतु बच्चों के लिए मिट्टी के लाने पड़े, मिट्टी को खुलाने पड़े, छोड़ा चाहते आप चाहते, बिल्कुल सच्ची बात। मैं गुरु मंत्र का जप करती हूँ, शिव हम शिव हम, और भी कुछ करना मुझे ठीक है भाई, क्या बताओ है, शिव हम की आपको जरूरत नहीं, शिव गुरु बनाने की जरूरत नहीं, पर आप करते हो तो हम क्या करें, जरूरत नहीं, पति देव गुरु श्री नाम ऐसी बात है। परंतु जिनको गुरु बनने की शौक है उन्होंने विस्तार किया है। बहन पड़ी हुई हो तो क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं होती? पुस्तक पढ़ो, पढ़ी हो तो पुस्तक पढ़ो। राम राम राम राम राम राम राम राम कल्याण कर दे, सीधी सीधी बात है। दो अक्षर मेरे तो माए बाप दो आखर हुआ दिया, माए बाप दो आखर राम राम राम राम राम राम कहीं निशोध नहीं आता। ये गुरु बनाओ रचन करो अनंगो फसो मत व्यत गना है, राम राम सीता करो कही हमें ओम ना उच्चारण करना चाहेंगे नहीं चल रहे मत बेहतर तरह राम राम में कोई मत भेद नहीं। जाट भजो गुजर भजो और भाव भजो अहिर तुलसी धर्म सब उसी क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं होते। पुस्तक है ये पुस्तक पढ़ो आओ मेरे पास आए बातें कई प्रश्न आते कई तो एक पुस्तक है ये पुस्तक पढ़ जाएगा दब बैठ जाएगा अच्छी तरह से सीधा राम राम राम राम राम राम राम राम राम कोई झिंगड़ा चटा है ही नहीं बिल्कुल नहीं। गोस्वामी महाराज लिख रहे कहते भगवान ने हमको संसार में क्यों भेज दिया? आप साथ है विश्वास भेज दिया यंग यंग वाप ईश्वर भाव तेल तन तय करे वरम तन तब यंग यंग वाप ईश्वर भाव उस समय में भगवान आपसे बोलो तो भगवान प्राप्ति हो जाए। संसार का साथ है ईश्वर से संसार भेजा है हम नहीं साथ नहीं भेजते हमारे इच्छा के कारण से ही भगवान को तकलीफ उठानी पड़ी थी खड़े पैसे खर्च करने पड़ रहे बाप को। ये बात एक भाई पूछा कि मेरी जाति जाट है मैं ओम नमः शिवाय ओम नमः भगवते वासुदेव का जप कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो पर राम राम करो सीधी बात है। राम राम में प्रश्न ही नहीं उठता सब करो जाट बजो गुजर बजो भाव बनो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सब गऊ का शीर राम राम राम राम राम खुआ बनो पढ़ो आप में पढ़ते हैं ध्यान देना। मैंने देखा है भाई गायत्री पढ़ने ऊंचा होता है अब गायत्री पढ़ने ऊंचा हो जाओ पतन होगा पतन अपन ऊंचे होने को नहीं अपन नीचे जाना है ध्यान हो जाओगे। कोरा अभिमान है अभिमान से ब्राह्मण का भी पतन होता है आपका पतन होगा ही संदेह क्या है। बड़ाई के वास्ते माने अधिकार ऐसा मैं ही पढ़ा मैं ही गायत्री पढ़ा अरे क्यों कर राम राम करो सीधी बात है अभिमान का बड़ा हो जाओ फिर मोटा हो जाओ गायत्री पढ़ना बड़े हो जाओ बड़ा नहीं हो पतन होगा अपने राम राम राम राम राम राम राम राम मन में बड़ा होने की इच्छा है कल्याण की इच्छा नहीं है कल्याण की इच्छा नहीं है बड़ा होने की इच्छा है अरे बड़ा होगा ही नहीं पतन होगा कल्याण तो होगा ही नहीं कल्याण तो होगा ही नहीं पतन होगा राम राम राम राम राम राम राम राम साठ भजो गुजर भजो भाव भजो ही वृद्ध आदमी का पत्र है ये बूढ़े आदमी का पत्र है कि घर में हमारे लड़के हमारा अपमान करते हैं कहते घर से निकल जाओ हम कहाँ जाए कोई वृद्ध आश्रम आप खुलवा दो तो अच्छा हो जाए। भाई ये गांव में सनातन जी ने प्रबंध कर रखा है बूढ़े बूढ़े वहाँ जाओ भर्ती हो जाओ खाने पीने का दूध का खाया रखी हुई है सेवा करने वाले है हिंदू या एक मुसलमान एक मुसलमान आया है चालीस पचास जैसे स्त्रियां आए बाईस स्त्रियां हैं पुरुष बावन पुरुष है और स्त्रियां आए एक मुसलमान रोहतक में है सूरत में भी बताओ सूरत में है खर्चे तो हुई तो मुंबई वाला तो कर रखा है, मेरे को भेज देते खर्चा, आदमी जाओ नहीं आओ बस खर्चा करो, ऐसे बूढ़ा को वो भर्ती हो जाए बड़ा अच्छा। कोला है तो मैं एक आदमी को मैंने देखा है, सूझता नहीं सुनता नहीं, उसका पोता आकर के कोलाहली घाट पर छोड़ दिया, अरे भूखा मरो रे भूखा भूखा मरो रे, कौन सुने, देखता है नहीं सुनता है नहीं, जो गया ना सुने जो छोड़ गया। शेठ जी विचार करते थे कि गौशाला में खोजते मनुष्यों की बुढ़ो खोलेगा, सनानंद ने खोल दिया, राज में रहते हैं, गाया उनके रखी हुई, नौकर काम करने वाले, मकान बहुत बढ़िया आराम से लो, मुसलमान एक मुसलमान, मुसलमान एक आया है और हिंदू हिंदू, मुसलमान आओ हिंदू वो समारोह मैं थो कोई जाती का आ जाओ, सब खाने पीने का रहने का कपड़ों का मकान का खूब अच्छा प्रबंध, क्या रख लिए, चाह पीते थे आखिरा आप तो वहां से छोड़ दे। मैं गया वहां कि एक चार है और ये बना जी कि छोड़ा आज से छोड़ता दूध पियो रोहतक में ऐसा है वास्ते नहीं तो किसी साधु के आश्रम में, साधु आश्रम में भी है बूढ़ी बुढ़ी लोग वो पूरा वास्ते ही खोला हुआ, हिंदू आओ चाहे मुसलमान आओ चाहे कोई आओ सबके वास्ते, मुसलमानों की बनाई नहीं है, एक मुसलमान एक है कोई आशा बूढ़ों के पास गौशाला खोले जो धर्मशाला खोलनी पड़ेगी, ये बात है। बूढ़े कहाँ जाओगे रोहतक में, कोई खास बात है कौन ले जावे, तो भाई एक दो तो हम कह भी सकते किसी को, किसी भाई को कहते हमारे साथ में गई तो जाओ भी तो पहुंचा दो, पहुंचा भी देंगे, हमारे पास समाचार सगड़ा प्रबंध हम करते भाई, हमारी सामर्थ्य नहीं थी, कहते पैसे पास में नहीं है, खाने का स्वभाव नहीं है, एक दो दिन पहुंचा दे, एक दो तो बड़ी हो साधु कहते प्रसाद रोत को प्रसाद वहां सब प्रबंध है। विपत्ति के समय भगवान बार बार याद आते हैं और भगवान मदद भी करते हैं, विपत्ति चलने पर वो बात नहीं रहती तो क्या करें, नहीं क्यों रहते इतना फायदा नहीं रहती यार, उसे मेरे क्या पूछो, आपको फायदा होता है लाभ होता है चिंतन से, वो यादगिरी बढ़ाओ बस भगवान को याद करो, अच्छा तो स्मृति मात्र है ना, भगवान के याद करने मात्र कल्याण होता है, याद करना बस इतना सुख से सस्ता, भूल नहीं उसे याद करो, भूल नहीं हुई, भूल नहीं उसे वो ठीक है, बढ़िया बात है, भगवान कृपा है। गंगा के किनारे कोई वृद्ध आश्रम खुल जावे तो गंगा स्नान भी करे, अबे खुलो थे हो मैं कैसे खोलू बताओ, मैं कैसे खोलू, मैं तो आप लोगों के आश्रम में बैठा हूँ, मैं खुद भी आप लोगों के आश्रम में बैठा हूँ, मेरा आश्रम तो यह भी नहीं है तो नया कैसे खोलू, मेरा आश्रम है जाए मैं थाना का आश्रम बैठा हूँ, थाने बुढ़ा दिया है आश्रम बैठे बाबा जी की जात खावाने रोटी को नहीं मारता, कल क्या रसोई मिलेगी क्या बनेगी पता नहीं, आ जाएगी खा लेंगे, बस मिल जाएगी खा लेंगे, नहीं मिल जाओ तो दे सही। एक साधु थे, उनको पूछा कि महाराज आपके पास तो कुछ है नहीं, भूख लगे तो क्या भिक्षा कर लेते हैं, भिक्षा ज्यादा मिल जाती है, क्या भिक्षा नहीं मिले तो क्या भूख को ही पा लेते, भूख को ही पा लिया, क्योंकि आज बोले आज भी कहे आज तो भूख पा ले, भूख पा ले, आज भूख रहेंगे भगवान नहीं भेजा तो भूख है तो भूख को पा लेते हैं, अन्न पा लेते, ऐसी मौसी की बात है, भूख का भी भोजन होता है, भूख संतों की बात है, ऐसी मौज की बात है। और कहते हैं नहीं मिले तो भूखो पा जाए, भूख भूखो नहीं रह जा तो क्या होगा, अंत मर जाओगे, आज मरोगे न मर जाओ, भूख बन लगे रोटी खाने को नहीं मिले, बालकपन में भूख लगी थी लोग प्रबंध करते थे, खाने की शक्ति नहीं थी, फिर ऐसे वृद्धावस्था में नहीं हो तो मर जाओ, नरक में जाओगे नहीं, पाप किया कोई है नहीं, मर तो बड़ा जरूर है, रोटी खाते खाते मर जाओ तो नहीं मिले तो नहीं खाते मर जाओ, मर मरने सिवाय तो कोई दंड है नहीं, ये को भी तुम भूखा मर गया तो नरक में जाओ ये बात नहीं है, बोझ में रहो मर जा तो खा लो नहीं तो मर जाओ, मरना रोटी खाते खाते भी मरना है, रोटी तो खाते ही मरना है, मरना खास है कोई हर्ज नहीं, बोझ धारण की बात है। हनुमान जी के साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो प्रश्न को नहीं फालतू बातें, दर्शन करना चाहते हो भगवान से पुकारो, रोज का तो बैठ करके पुकारो, दाम लो हनुमान जी मेरा दर्शन दो दर्शन, रो देखो एक आपको बात बता, मैं ध्यान दे के सुन रहा हूँ, सब छोटा मोटा सब बालकपन में कोई इच्छा होती क्या करते रो देते, तो रोने का उपाय आपके सबके काम में लिया हुआ है, बाल्यावस्था में कोई इच्छा हो टटरी फिर रो दे, पैसा भी पैसा रो दे, जो कुछ रो दे, तो रोने का उपाय आप सबके काम में लिया, छोटे मन में क्या कहते बताओ रो देते, ऐसा रोन से वो रोना आज भी कर दो, अरे माँ बाप भी सुनते हैं, क्यों माँ बाप सभी भगवान दयालु कम है, सब माताओं में दया दीन जिससे है वो कम है क्या, और सबके काम में लिया हुआ उपाय है, सबके अनुभव की बात है, उसको काम में लिया हो मौज हो जाएगी, आराम हो जाएगी, बस रो दे रो दे, आनंद देवे तो अच्छी बात, नहीं देवे तो मर जाओ, मरना तो है ही, अन्न खा रहे मरना है, भूखा मर मरना है, नया नया कोई पाप हो गई नहीं, आप बिल्कुल मरी हो भूखा मर के मर जाओ, दंड खाकर मरते हैं हम भूखा मर ही मर जाओ, नया घाटा कुछ नया घाटा कुछ नहीं होगा, आनंद की बात है, मौज में रहो सब काम हो जाता है, आप हो गया अब बोलो क्या सुनाऊं, आज सुबह सुनाया उसने कई भाई ने राजी हुआ प्रश्न हुआ कि मौज होगी हमारे तो, एक दो भाई होता करना एक होता है होना, कोई बात है करना क्या कि भगवान की पूजा, होना क्या कि जो है देखो भगवान भगवान की लीला, एक करना और एक होना दो है, दो ही है, एक तो होता है एक करता है, तीसरा क्या है बताओ, फिर कुछ का तो होता है का करते है, खेती करते हैं अनाज होता है, काम करते हैं, व्यापार करते हैं, मुनाफा होता है, नफा हो जाए, नुकसान हो जाए, जो हो जाए जो हो जाए, तो करना तो पूजा है, होने में लीला। आज सुलक्षणा था, आज सुलक्षणा था, एक भाई तो बहुत राजी हुए, कुछ काम के यार जो दिख है सो रूप भगवान का स्वरूप है। आ तो बता देना भूमि रापो अंदोई में भगवान का स्वरूप है सब, जो स्वरूप भगवान का जो क्रिया होती है लीला, भगवान को और भगवान की लीला देखो, भगवान है भगवान की लीला देखो, भगवान है भगवान की लीला, कोई मर जाओ तो लीला है, कोई जीत जाए तो लीला है, टट जाए तो लीला है, कोई टोपसा लीला है, कोई लड़े तो लीला है, देखने वाले पास लीला है भगवान ने, कोई ब्याह होता है लीला हो रही, कोई जन्म रहा है लीला हो रही है, भगवान की लीला है। अरे अपने करो सोड़ी पूजा, टट्टे फिरो तो पूजा, भगवान स्नान करो तो पूजा, कपड़ा धो तो पूजा, बैठा हो तो पूजा, सोता हो तो पूजा, निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा युद्ध समाधि हुई भगवान वास करते हैं, संपूर्ण काम पूजा हो जाए और लीला का दर्शन, लीला का दर्शन भगवान की पूजा, दो काम सब काम आ गए। सुबह की बात सुने एक भाई ने तो बहुत प्रसन्न था, मुझे पकड़ा कुछ काम नहीं, लीला को देखो पूजा करो, लीला को देखो पूजा करो, लीला को देखो पूजा करो, लीला को देखो पूजा करो, क्या बाकी है बताओ, जो होता है लीला होती है, जो करते हैं उसे पूजा होती है, जो करो सो पूजा, सो जाओ तो पूजा, बैठा हो तो पूजा, नींद हो तो समाधि, चलो फिर तो परमा, लंबे पड़ जाओ दंडोत, रात और दंडोत करो, दिन में पूजा करो, परमा करो, लीला देखो भगवान की पूजा करो, सब काम होगा, सब केवल भाव बनाओ, केवल भाव, केवल भाव, सब काम हो जाएगा, लीला और पूजा, लीला और पूजा, लीला, सब समय में हर समय लीला देखो और पूजा करो, लीला देखो और पूजा करो, लीला देखो और पूजा करो, लीला देखो और पूजा करो, भगवान की लीला देखो पूजा करो, ऐसा जो स्वरूप भगवान है, सब भगवान है, तो लीला तरह तरह की होती है, लीला को टट्टी फिरता हो तो लीला ही भगवान है, अपने भी टट्टी फिरते पूजा, पेशाब करते पूजा, थूको तो पूजा, चलो तो पूजा, जलो तो पूजा, सो तो पूजा, बैठाए तो पूजा, एक बात करो तो पूजा, फिर जाओ तो हरदम भगवान की सेवा करो, हरदम भगवान की सेवा, पूजा लीला, पूजा लीला, पूजा लीला, पूजा लीला, पूजा लीला, हरदम लाठी पर हर समय निरंतर मस्त रहो, मौज करो, सकाम निष्काम कुछ नहीं, अब कोई जिम्मेवारी नहीं, करो सो तो पूजा देखो सो लीला, करो सो पूजा देखो सो लीला, आठी पर हरदम करो, जो करो पूजा है भाई, छठी पैसा फिर पूजा भाई, कितनी शुरू बात, कितनी सारी बात है, कोई नई बात नहीं, सब हरे पूजा भगवान जी रा बोलो क्या सुना है, आप ये जन्म हमको मिल गया, ये मनुष्य जन्म हमको मिल गया, अब हम मुक्ति चाहते हैं, ये बहन पूछ रही है, तो आप जो बता रहे हैं सबको भगवान देखो, सब भगवान की याद करो, तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, भगवान के सिवाय कोई आपके रहेगा ही नहीं, भगवान का स्वरूप और लिए काम लिए क्रिया और लीला, यह स्वरूप भगवान का और क्रिया लीला, कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा, हो ही जाएगा, सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जिसके जैसी भावना तैसोई फल होए। भगवान है भगवान लीला है, भगवान है भगवान लीला है, भगवान है भगवान लीला है। मैं भगवान कहू भगवान की पूजा करो, जो काम करो तो करो तो पूजा, थूको तो भी पूजा, छीको तो भी पूजा, छीका हो तो पूजा, उमासी आवे तो पूजा, टट्टी फेर तो पूजा, पेशाब कर तो पूजा, स्नान कर तो पूजा, कपड़ा धो तो पूजा, जो करो सो सब भगवान की पूजा करना, हरदम हरदम भगवान की पूजा, अरे हरदम भगवान की लीला। कल्याण में क्या शांति है बताओ, बिल्कुल सीधी सूझी हो सब बात एकदम, सब साधन हो सब साधन, हरदम भगवान को पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, सब काम को लोग पूजा, भगवान ही पूजा है, भगवान ही पूजा है, भगवान ही पूजा है, भगवान ही लीला है, भगवान के दर्शन करो, लीला के दर्शन करो, हरदम लीला हो रही है, पूजा कर रहे हैं। यंग यंग वापे स्मरण भाव तिज तंते करे वरम तंत्र में एति घोंते सदत भाव भाव भविता, तो जिस जिस भाग को सोने करता जाता उसी भाव भाव होता है, हरदम भगवान ही देखता है, हरदम पूजा करता है। कल्याण नहीं है तो क्या होगा आप बताओ, क्या होगा आप बताओ क्या होगा, हरदम भगवान को देखे, भगवान ही देखे और पूजा करे, दूसरी गति होगी कैसे, कैसे होगी बताओ, मुक्ति नहीं हो तो क्या होगा, मुक्ति जो होगी सीधी बात है, करो सोई पूजा है, देखो सो लीला, अरे भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप सबसे ईश्वर रूप है, आपको गीता से बता दिया सबसे ईश्वर रूप है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान, भगवान की लीला दस ग्यारह बात हुई, भूमिरा आठ प्रवृत्ति और अपरा प्रवृत्ति जीव नौ, एक भगवान दस और एक पूजा और एक लीला बारह, ये बारह चीज है, बारह चीज बस हरदम करो, पूजा देखो लीला देखो पूजा करो, लीला देखो पूजा करो, लीला देखो पूजा करो, भगवान को देखो पूजा करो, कोई काम नहीं तो नीति विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध क्रिया हो उसको भगवान की लीला कैसे समझी जाए, कलयुग में कलयुगरी लीला ऐसी ही होती है, कलयुगरी लीला करते हैं ठाकुर जी, कलयुगरी लीला करते हैं, कलयुग उसका विरोध करना चाहिए नहीं, गांव अपने गाँव अपने लीला देखे बोलते आदमी करे लीला देख करे, कलयुग लीला ठाकुर जी की कलयुग लीला करते हैं, कलयुग लीला कर दू सत्य सत्यु लीला करे, खड़े खड़ी लीला करे, त्रेपा त्रेपा रे बाबर द्वापर गए जैसा जो वैसी लीला करे, भगवान नहीं करे कौन करेगा, भगवान ही करते, आप तो लीला समझो, आप करो मत खराब, जो भगवान कहते क्यों, भगवान ही पूजा है, पूजा में भगवान ही आज्ञा के विरुद्ध पूजा नहीं होती, आज्ञा के विरुद्ध काम करो पूजा नहीं होगी, मैं चोरी करो पूजा है हाँ होगी, भगवान आज्ञा नहीं दी, भगवान ही आज्ञा के अनुसार चलो पूजा, सब सब पूजा, सब पूजा और सब लीला देखो, लीला कलयुगरी लीला करते हैं भगवान, भगवान कलयुगरी लीला करते, बोलो शंका तो बोलो, जो शंका हो तो बोलो, तो आपने सुबह कहा था कल कहा था नष्टो मोह है तत्प्रसाद, तो ये सुनने को प्रसाद मान रहे या और भी भगवान के कोई प्रसाद है? और होगा, देख ले, देखते रहो, हरदम देखते रहो, प्रसाद हो जाएगा, हो जाएगा जरूरी। अर्जुन को भगवान ने कहा नष्टो मोह है, अर्जुन ने भगवान से कहा नष्टो मोह, मैं आपसे कहता हूँ मोह है, मोह नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने भगवान से कहा, मैं आपसे कहता हूँ, ये दो बातें को मोह नष्ट हो जाएगा। उनका ये प्रश्न महाराज जी कि अर्जुन ने गीता सुनी और भगवान ने गीता सुनाई, यही प्रसाद है या और भी कुछ प्रसाद है? और बेटे का प्रसाद है और भी। हाँ, जैसे गाय होती है, गाय का बच्चा सूंघता है, वो सूंघता है वो नहीं है, हृदय का जो हुंकार करती है, हुंकार चाटती है, वो अखबार। इतना नहीं, भीतर से प्रेम है, अर्जुन का प्रेम भगवान है। अर्जुन ने कह दिया करी से बजरंग, तो आपको युद्ध करूंगा, आपको नहीं करूंगा, बस आपको करूंगा। नहीं उसे कह दिया पहले, नहीं उसे, अब योद से नहीं कहा, नहीं योद से कह दिया, अब योद से नहीं कहा, करी से बजरंग, तो आप जो कहो जो करूंगा, बस सब हो गया, पूर्ण हो गया। अब सब काम करो जो को, सब लीला आप करो जो, पूजा करो, पूजा भगवान की पूजा करो, पूजा की सामग्री होती है पूजा, गंगा स्नान करो, गंगा जी पूजन करो, गंगा जल चढ़ाओ, गंगा जी को गंगा जल चढ़ाओ, गंगा जी को गंगा जल चढ़ाओ, भगवान को चढ़ाओ, जो वैसे ही। एक संत थे, उन्हें कथा सुनी मैंने, वे संत दे थे मिठाई दी है दुकान, अरे मिठाई बहुत बढ़िया है, खड़े रहेंगे वाला सब चीजें, जलेबी भोग लगाओ, रसगुल्ला भोग लगाओ, अमृते का भोग लगाओ, लड्डुओं का भोग लगाओ, ये पेठा का भोग लगाओ, भुजिया का भोग, भुजिया का भोग लगाओ, आचार का भोग लगाओ, ये बहुत सारे भोग लगाओ, ये चलते थे। क्या खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ, याद हो गए सब भगवान ऐसे कोडी लगे थे पैसा, ऐसे भोग लगाओ, चीज में भोग लगाओ, भोग लगाओ, लगाओ खूब खड़े रह करके सब चीजों को भोग लगा दिया। बोलो दुकानों में पड़ी हुई चीज, हाँ भगवत प्राप्ति सुगम बहुत है, सुगम है, बताओ इसमें क्या लगे, क्या खर्चा लगा, क्या नया काम करना पड़ा, दुकान देखी बढ़िया चीज है, बढ़िया देखे कपड़ा देखा, पोशाक बड़ा, ये चीज गहना, ये गहना आप धारण करूंगा, गहना आप अर्पण है, ये आप अर्पण है, सब देखे जो घर पर बढ़िया बढ़िया चीज, जो बढ़िया चीज देखे घर पर घना पहन रहे, सुन गए कान राग नाक राग घड़े का घना पहनो, ये सब चीज आप दे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, ये पोषण आप करो, और सकते क्या क्या खर्चा लगा बताओ। शुभ भगवत प्राप्ति सबसे शुभ है, क्योंकि सब जगह है, सब जगह है, जगह प्राप्ति करते कैसे, सब जगह है उसकी प्राप्ति कठिन से हुए, सब जगह, सब जगह कण कण में प्राप्ति आप हो, अति हो, भोग लगो, लीला करो, लीला करो, भोग लगो, कोई लड़ाई करे तो लीला कर रहे भगवान, खजूर ही लगा रहे, लड़ता लोग लुभाई है, लोग लड़े भगवान ने पूजा, भगवान ने लीला हो रही, भगवान ने खजूर ही लीला, खजूर ही ऐसी हुए, खजूर ही लाओ, हार न गया, अपने बुखार आ गया तो भगवान की पूजा। चित्रकूट में सत्संग हो रहा था, तो मैं गया भिक्षा को, आज का तो आ जाते भिक्षा हमारे बैठे बैठे ही, कुछ बीमार हो गया तो आने लग गई तो बता नहीं अटका दी आप ठीक कहा मैं आप आ जाए क्यों जाना है आ जाए बस नहीं बता दे भाई ऐसी ऐसी चीज लेनी है चीज नहीं लेनी जो मेरे घर में पात हो जाए वह घर की भिक्षा न लेना बिल्कुल नहीं लेना पाप करना पाप भिक्षा नहीं लेना चीज खाने ले गए शास्त्र विशुद्ध वो चीज नहीं लाना वो खाना नहीं वो अपने नहीं शुद्ध घरास है और घी गाय का बस और नहीं तो ले लुखी गाय का घी नहीं है तो खिचड़ी ले आओ दाल ले आओ खड़ी ले आओ लूका फल का ले आओ बड़े प्रेम से पाएंगे अभी भी ठीक हुए कोष्ठ ठीक हो जाएगा फायदा होगा घी हो गाय का लगाओ नहीं तो ले आओ तेल का साग ले आओ दे साग उबड़ ले आओ घी तेल जरूर नहीं उबड़ा हुआ साग ले आओ थोड़ा सा नमक डाल दो बस और कोई जरूरत नहीं कोई घी जरूरत नहीं दूध दही गर्म है तो ले आओ दूध ले आओ तो हमारे दूध भी आता है दही भी आता है साग भी कई तरह का आते है रोटी आती है लूका भी आ जाए कोई सेम आ जाए बढ़िया बढ़िया राजा महाराजा के इतने घर में साग बनते ही नहीं थे हमारे बनते बताओ किसी राजा बनते ही तो साग बने तुम पैसे वाले कर रहे हो तुम साग नहीं होता इतना साग मिलता है दूध मिलता है दही मिलता है मक्खन आता है कभी कभी खिचड़ी आती है मिठाई अब लेते नहीं मिठाई कहते मिठाई नहीं खाना मिठाई ठीक नहीं बनाए शेदी शादी रोटी दाल साग रोटी दाल भात खिचड़ी बस बहुत बहुत से बात आप लोगों के घर में बनता है उनसे बहुत बढ़िया चीज हमारे को मिलती है आपको पता नहीं है सब साग मिलाया जाता है चाय का और ही होता है आप जानते हैं आपको पता ही हमारे भिक्षा में पाओ तो पता लगा हमको प्रत्यक्ष बात देखी है भर पेट खा लो अजीर्ण नहीं होता भिक्षा के अनुसार अजीर्ण नहीं होता खा भी नहीं थी छोरा फसे खा भाई पेट क्षमता से बच जाएगा निरोग भोजन मिलता है आपके घर मिलता है थोड़ा थोड़ा हमारे सर आपके सब घरों में था हमारे एक लगा था आपके सब घरों में नारा नारा में था हमारे अकेले को सब साग और सब रोटी मिलती बोलो हम नफे में रहे कैसे मोर की बात है आप कह रहे थे भाजी चित्रकूट में सत्संग हो रहा था हाँ भिक्षा के लिए जा रहा था ये भिक्षा में गए एक भाई को आ गया बुखार बुखार आ गया बुखार आ गया तो भगवान को याद करो जो दवाई लेओगे नहीं दवाई दवाई शुद्ध दवाई ठाकुर जी बहु लगाओ बुखार में भी भगवान आया बुखार में भगवान बुखार भगवान के एक भोग लगाओ हसो दवाई का भोग लगा दो शुद्ध दवाई शुद्ध चीज का भोग लगा दो भगवान के भगवान के मैंने पूछा मैं तुम्हारे घर आ जाऊं और कहो भाई हम तुम्हारे यही भोजन करेंगे आप भोजन नहीं दोगे है हिम्मत आपकी हिम्मत है क्या रोटी दे दोगे बैठ के बाहर लाओ रोटी लाओ भूख लगी है दोगे कि नहीं तो बुखार आ गया तो बुखार को दवाई दे वो तो भोग लगाओ भगवान के ठीक हो जा तो भोजन पा कर जाओ तो भोजन पा जाओ ना और बैठा दवाई ले हो तो दवाई खाओ फिर जो महाराज फिर जो दवाई का भोग लगाओ आप कहते हम जाते हैं पता पता लो तो बढ़ियो हिंदू दवाई जीमो भोजन करो बढ़िया भोजन सब समय में आनंद सब समय में हरदम आनंद अरे करिए क्या कठिन है बताओ जो मिले खाए भगवान हो खीर पंथ जा भरा बड़ी सुप्रेम सगर से पाऊ गजा सुना खीर पुरुष या छा शराबड़ी भरा नट राजा थारे नचायो नाचु मारा नट राजा प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचु प्यारा भारा नट राजा थारे नचायो नाचु मारा नट राजा थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाट चलाऊं थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाट चलाऊं थारे धन से थारा जन की थारे धन से थारा जन की सेवा टहल बजाऊं नट राजा थारे नचायो नाचु प्यारा गिरधर लाल नाचु म्हारा नट राजा चारंग रा कपड़ा पहिरावे वैसो स्वांग बनाऊं जारंग रा कपड़ा पहिरा वैसो स्वांग जैसा बोल बुलावे मुख सो जैसा बोल बुलावे वैसी बात बनाऊं मारा नट राजा हरे नचायो नाचो प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचो मारा नट राजा रूखा सूखा जो कछु देवे थारे भोग लगा रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगा खीर परुसिया छाछ राबड़ी खीर परुसिया छाछ राबड़ी सबड़ प्रेम से पाऊं मारा नट राजा हरे नचायो नाचो प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचो प्यारा गिरधर ए जी घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं मन मन खुशी मनाऊं मन मन थारे इन मंगल विधान में थारे इन मंगल विधान मैं क्यों टांग अड़ाऊं मारा नट राजा हरे नचायो नाचो प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचो मारा नट राजा हरे नचायो जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाऊं जो तू कर्मा जो तू माथे ऊपर बिठावे जो तू माथे ऊपर बिठावे तो भी ना शर्माऊं मारा नट राजा हरे नचायो नाचो प्यारा गिरधर नाचो मारा नट राजा हरे नचायो नाचो कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ दौड़ो जाऊं जाऊं मैं दौड़ो दौड़ो जाऊं दौड़ो जो तू आसन मार बिठावे जो तू आसन मार बिठावे गोटो ना यही लाऊं मारा नट राजा हरे नचायो नाचो प्यारा गिरधर नचायो नाचो मारा नट राजा जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ कंबल सो जाऊं जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल रूप बन आवे लपक गोद में आऊं मारा नट राजा हरे नचायो नाचो मारा नट राजा ओ प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचो प्यारा गिरधर उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाओ उलटो तो जो मंगल रूप लखाओ मंगल थारी मन चाही मैं प्यारा थारी मन प्यारा अपनी चाह मिलाऊं मारा नट राजा हरे नचायो नाचो प्यारा हरे नचायो नाचो मारा नट राजा हरे नचायो नाचो कीर्तन सुनो कीर्तन देखो मठ नीचे कीर्तन सुनोता आते में से तो समय लग जाए वो तो समय ज्यादा लगाना है वो तो हमारा मतलब है वो तो समय तो हमारा है पांच दस